Mokanda oyo tindelinga epesinga ipasio na motema na komikolo baloba epamba pamba pona yo bebe oyebi chéri bebe na koma koyenga yenga na balabala na koma koluka luka etokutana pona bondela yo chéri tozongana na butu ngai na lalate Zotona makanisi nyo sose na yo Mojindo yo benga kanga sheri na babe Ezali kusu wangai mingyo Sheri bebe Babota yo malamo Na zoto pete Bebe na lingaka Kombo yangate Ukome mangambo Bota yo malabo, nazo to pete, bebe na lingaka, komo yangate, okome mangamo. Na leliye, na sambeli zamba masi ya mama, seliye, gana kubikate. Kolingo esilite, hey, mama, nazi trouble, trouble ya lamuru. Susie, bebe o salanga ninyo Nakolo banine Hey mama bebe o akoma ya babana Foto tikelanga souvenir soki natalie Mana miso ekoleka o